So don't you up.

Kiedyś zapytałem Wojtka Karolaka, dlaczego grasz na organach Hammonda, co one ci dają? On mówi, że po prostu to jest najdoskonalszy, najbardziej perfekcyjny instrument, jaki zna i najbardziej mu oczywiście odpowiadający. Ma najwięcej możliwości brzmieniowych, można zmieniać, może być rytmiczny, może być solowy i tak dalej, i tak dalej. I słyszeliśmy właśnie na tym pierwszym albumie D'Angelo, jakim cudownym, absolutnie cudownym narzędziem w rękach sprawnego człowieka jest właśnie instrument, który nazywa się organami Hammonda. A tutaj jeszcze oczywiście doszła elektronika i parę innych rzeczy, które D'Angelo młodziutki jeszcze wtedy bardzo osiągnął w studiu. Pierwszy album, rok 1995, absolutnie już dziś kultowy, jedna z najlepszych płyt w dorobku artysty, no i płyta, która otworzyła przed nim drzwi sławy i wielkiego szacunku w świecie muzycznym. I'm a fool for that shake in your thumbs. I'm a fool for that sound in your slums. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this play. This pool held in your arms, caught like a fool without alarm. We're in a natural spring with this gentle sting between us. I wanna make this play. Myślą Państwo, że zwariowałem, ale te fale Pacyfiku jakoś chodzą mi tak cały czas po głowie dzisiaj i chętnie bym sobie usiadł na plaży i posłuchał, jak szumią, ewentualnie popatrzył na tych ostatnich surferów, którzy tam gdzieś dobijają do brzegu i napił się po prostu, no nie wiem, wody na przykład, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, pić wodę na plaży. Ale na pewno te fale tak gdzieś kołaczą mi tam po tej głowie. I pomyślałem, że dobrze będzie, jeśli jeszcze raz wrócimy do Kalifornii za sprawą duetu Rai. Saddest life, a savage life, snakes and thieves. Every man has his price, it's hell below. Who will or won't sell his soul? What's my goal? Go to jail or fail? Hell no. In the streets, there's a few ways out, cause face it, time is short. Think fast, will I resort to a life of crime and fast cash? Nah, I'm destined to be king, staying on the right path. I'm in love, but I'm still sad. In the world oppressed, how do I express my very own ghetto Gettysburg address? My platform is a rap song. Black man is politically attacked on the norm. My life surviving at night, I'm riding, smoking, hoping, dreaming, speeding, white lightning, scheming, streets trifling. I keep writing, it gets deeper. My brother's keeper, are we divided? I'm deciding to keep rising. I'm in love, but I'm still sad. New York, New York.

behind the wall. Zostaje człowiek z tym papapara i gdzieś tam cały czas kołacze się po głowie. Monumentalne bardzo dzieło jak na artystę czarnego, którego korzenie tkwią w muzyce afrykańskiej, który mieszka w Londynie i tam tworzy. Ale proszę zauważyć, że te 7 minut minęło tak błyskawicznie i cały czas słuchało się i słuchało tego utworu, a on sobie pięknie płynął. Pierwsze nagranie Black Man in a White World również pochodzi z albumu z 2016 roku, ale zostało również wykorzystane w tej wersji, której posłuchaliśmy, na ścieżce dźwiękowej do filmu The Get Down. Michael Kiwanuka wystąpił dwukrotnie w audycji Czarna Noc. Jeden z wielu wspaniałych zespołów funkujących z Anglii. Prawie sami biali muzycy, ale to w niczym nie przeszkadza. Po prostu łoją porządnego funka od 15 lat. Żegnać, muszę się już z Państwem pożegnać niestety, bo to taka pora. Ewa Redel i Hirek Wrona mówią dobranoc, a właściwie dla niektórych to już dzień dobry, bo tam już jasno się robi za oknem. W każdym razie dla tych, którzy kładą się spać, coś... zimę przywrócimy. Winter in America, Jill Scott Heron, a później Delta Man i jeszcze raz ten sam artysta. Dobranoc, do usłyszenia.

questions on the song of people's mind. It's Abigail. And don't be afraid of a revolution. Ain't nothing but change, and change is sure about to come. Yeah, now put a little revolution in your life. You'll understand where I'm coming from. I understand where I'm coming from. Understand where I'm coming from.